بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. جانا tuliangalia vitu ambavyo shekhe ameanza kuviashiria kama ni vitu ambavyo vinavyopelekea somu ya mtu kuharibika. Akataja miongoni mwa hayo ni jambo la kula au jambo la kunywa, na tukaelezea walillahi alhamdu kuhusiana na mambo ya kula. Akaendelea akataja jambo lingine ambalo inaashiria na kuonesha ya kwamba mtu anafungua akiwa amelitenda hilo jambo. Qala, akasema au qai'in amda, au kutapika kwa makusudi, au qai'in amda, au hijamatan, au tendo la hijama, tendo la kutapika kwa makusudi au kujitapisha kwa makusudi. Kile kitendo shekhe anasema kinahesabika ya kwamba wewe umejifunguza, umeshafungua, hauna saumu tena. Au jambo la hijama, kitendo kinachoitwa hijama ambayo ina maana ya kutoa ile damu chafu katika mwili wa mtu, basi nayo shekhe anasema ni katika vitu ambavyo vinavyomfunguza mtu somu yake. Au imnaan bimubasharatin, au tendo la imnaan. Imnaan ni kutoa manii, bimubasharatin kwa kubashiriana, kugusana au kwa kugusa. Katoa manii kwa njia yote ile mchana wa Ramadhan, imma bimubashara kwa kumgusa mwanamke, au ukajigusa sehemu zako za siri ukazichezea mpaka zikakutoka manii. Anasema navyo ni katika vitu ambavyo vinavyofunguza saumu. Illa man aftara bijima'in, isipokuwa yule ambaye atakayefuturu na kula kwa jima'in, fa innahu yaqdi, basi yeye atalipa. Tayib, shende mbali sana. Tendo la matapishi kwa maana kutapika. Hivi je, jambo la kutapika ni mufsidu lisawm, linaharibu saumu ya mtu? Jawabu ni kwamba ndani masala haya kuna khilafu baina ahli ilmi, kwamba je, kutapika kunafunguza saumu? Wanawachuoni wametofautiana katika rai ya sawasawa. Miongoni mwa hao kuna wale waliosema ya kwamba taammudul qai'i mufsidu lisawm, kukusudia kutapika kuna haribu somo. Ukakusudia kujitapisha, ukakusudia kuyatoa yale, kutoa chakula kutoka tumboni ikapanda kwenye koromeo lako mpaka ukajitoa, kile kitendo cha wewe kujilazimisha na kujikuna kukusudia, wanasema tayari somo yako imeharibika. Washahidu, dalili yao ni hadithi ya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, pale Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema, man istaqa fa alayhi alqada, yule ambaye atakayejitapisha na kutoa matapishi, fa alaihi alqada, basi ni wajibu juu yake kulipa. Lakini riwaya hii lam yasih an nabii sallallahu alaihi wasallam, haijasihi kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na rajih, kauli yenye nguvu ni kwamba hii ni mawqufu ala Abi Huraira, ni kauli ya Abi Huraira radhiyallahu anhu. Hivyo basi, fala dalila, hakuna ushahidi, ala anna alqai'a min mufsidati sawm, kwamba kutapika ni katika vitu vinavyoharibu saumu. Hakuna ushahidi wa wazi. Sawasawa, vitatoka hivyo, yatatoka matapishi mara nyingi, au atavitoa, atayatoa matapishi mutaammidan laha, kwa kuyakusudia. Fala yufsidu lisawm, havitoweza kuharibu saumu. Na liumumi liadami thubuti ma yadullu ala alifsad, kwa kule kukosekana ushahidi unaojulisha kuharibika kwa saumu kwa yale matapishi. Amma hadithi ya Thauban kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema qaa fa aftara, Thauban anasema ya kwamba qaa fa aftara, Mtume alitapika na akala. Hadithi hii ina maelezo kuhusiana hiyo fa, aliposema qaa alitapika fa aftara. Hiyo fe hiyo iliyopo hapo ina maelezo inda ahli ilmi. Kwa hiyo kadhia ya kutapika haina ushahidi wa wazi. Atakaye kuja na kuambia bwana, ukitapika wewe saumu yako imeharibika, mwambie hati dalilan, leta ushahidi wa wazi unaonesha hivyo. Labda ungekuja kadhia ya kwamba umeyarudisha, hapo sawa, lakini yametoka, matapishi yamekutoka toka tumboni, yamepanda yamepanda ukayatoa, haujameza chochote, hapo vipi uambiwe kwamba somo yako imeharibika? Lakini kama la ungeyatapika alafu kayarudisha kama vile unavyofanya mbuzi, hapo sasa naam, nasema kweli hapa kuna uwazi wa kuonesha ya kwamba saumu yako imeharibika. Jambo lingine akasema, katika vitu vinavyoharibu saumu au hijama tan au tendo la hijama, tumesema kwamba hijama ni katika mambo ambayo yanafanyika ya tiba. Mtu anaweza kawa na damu yake au tu mwili una hali fulani, basi kuna ile hali ya kufanyiwa hijama, unawekewa machupa pale, unachanywa chanjo, unafanyaje, damu ya kuchafu yote inatoka. Kuna wale wanaopiga kichwani, kuna wanaopiga mgongoni na kwingineko, kusudio tu ni kuitoa damu chafu. Na neno hijama la Kiarabu, kwa Kiswahili chetu unasema, Kiswahili hicho ambacho tumekizoea sisi, ni kupiga chuku. Kupiga chuku kwa maana kuitoa damu chafu katika mwili wako. Sasa hiki kitendo hiki cha kutoa damu chafu katika mwili wako ukifanye wewe katika mwezi wa Ramadhani, ukaenda kwa mtaalamu pale au tabibu, akakulaza pale, ukavua shati lako kama ni mwanaume, akakuwekea mgongoni pale, akakuchanja fulani hivi, akakuwekea vile vikopo, damu yako ikafyonzwa katolewa, ukatoka pale mustarehe kabisa, mwepesi. Neno hichi nacho kinasemwaje katika sheria yetu? Je, ni katika vitu vinavyoharibu saumu? Aljawabu, jawabu vile vile kwamba, na haya ni masala ambayo wanawachuoni wamezozana, ni masala ambayo wanawachuoni wamezozana, na sababu ya kuzozana ni riwaya mbili tu, hadithi mbili. Hadithi ya kwanza imebainisha kwamba mtu huyo amefungua, na hadithi ya pili ni kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alifanya hijama na hali ya kuwa amechukua ihram, kwa maana ameshahirimia kufanya ibada ya haji. Hapo ndipo pakapatikana na mzozo kwa wanawachuoni. Je, hili jambo linaharibu saumu au aliharibu saumu? Lakini warajih, insha Allah, kauli yenye nguvu katika masala ya hijama, masala ya hijama haya, kauli yenye nguvu insha Allah, annahu mufsidun li saum, tendo hili linaharibu saumu, saumu ya mtu inaharibika. Liqauli an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, wa qauli ya mtume aliposema, aftara al-hajimu wal mahjumu, amefungua yule mwenye kufanya hijama, wal mahjumu na yule mwenye kufanyiwa hijama. Yani wewe ulipokwenda kwa mtu akakutoa damu ile chafu mchana wa Ramadhani, kile kitendo cha yeye kukunyonya damu na kuwekea vile vidude vile vikopo, kile kitendo alichokifanya yeye kwako, anaambiwa tayari ameshafungua, na wewe uliyefanyiwa uliyewekewa vile, nao pia unaambiwa saumu yako imeharibika. Kauli ya Mtume alayhi salatu wasalam anasema, afwara alhajim walmahjumu. Na ni hadithi imepokelewa na idadi kubwa ya masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim. Na ama hadithi ya kwamba Mtume alayhi salatu wasalam ihtajama wa huwa saimun muhrimun, alifanya hijama na hali ya kuwa amefunga, naye ni mtu, naye ni katika wale ambao wametia nia ya kufanya ibada ya haji. Neno asaim hapa katika hadithi hii ni shadha, halipo. Lakini riwaya ya kusema ihtajama wa huwa muhrimun, alifanya hijama mtume na hali ya kuwa amehirimia, tamshi liko sawa sawa, lakini kuweka ya kwamba alifanya hijama na aliyakuwa amefunga, haya maneno amefunga ni maneno ambayo hayapo. Na ahlul ilmi wanaingiza katika masala ya hijama, ahlul ilmi pia wanaingiza katika masala ya hijama kadhia ambayo inayofanywa kisasa. Zamani walikuwa wanafanya hivi katika mlengo wa kusafisha mwili na kutoa baadhi ya maradhi na mtu kujitibu, anafanya hivyo, anakwenda anawekewa vidude fulani, kama ni makopokopo au manino anayoweka pale, yanamtoa ile damu chafu. Lakini leo hii pia utaalamu huu umeendelea, lakini kuna vitu ambavyo vinapoingizwa vinavyofanana na hili la kutoa damu chafu, lakini haliambiwi kama atoa damu chafu, nayo ni kadhia at-tabarru' bid-dami, kujitolea damu. Kujitolea damu, wanakuja watu wa serikali wa hospitali na watangazieni bana kadha kadha, watu kujitolea damu. Ahlul ilmi wanaingiza hili tendo katika hijama, yani tendo hili nalo linaingia katika hijama, ya kwamba mtu asifanye katika naharu Ramadhan, mchana wa Ramadhani, kitendo kama hichi, bali asubirie huko magharibi kama mida kama hii, ndo atoe damu yake au afanye hijama. Kwa hiyo hali mbili, katika vitu vinavyofunguza shekhe amesema qai'un, lakini hakuna dalili matapishi. Au hijama, hijama inapunguza saumu, yule ambaye kafanya hijama saumu yake inaharibika kwa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Au imna'in bimubashira bimubasharati, au tendo la imna, tendo la imna, yani mtu kujitoa manii kwa njia isiyokuwa tendo la ndoa, mtu kujitoa manii kwa njia isiyokuwa tendo la ndoa. Na nipi hukumu katika kadhia hii? Kwanza kabisa, wanaposema jambo la imna, jambo la imna, imma inawezekana ikawa kwa kukutana tupu mbili au ngozi mbili, mwili kwa mwili kwa kugusana, au tupu kwa tupu, au kitendo cha watu kukumbatiana, kitendo cha watu kukumbatiana. Kwa hiyo inawezekana katika hali moja kati ya hizi au mfano wa hizi ikapelekea manii ya mtu akamtoka. Kwa hiyo shekhe anasema au kutoka manii bimubashara, kwa kule kugusana, kunapelekea saumu ya mtu kuharibika. Kwa hiyo paka inafikia manii kutoka, kuna hali zimefanyika kama nilivyozitaja hapo. Jawabu ni kwamba hadithi ya Aisha radhiallahu anha anasema kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, alikuwa Mtume alaihi salatu wasalam yubashiruni, alikuwa akinigusa, akinibashi, akinikaribia na kunigusa kabisa, sallallahu alaihi wasallam, wa huwa saimun, ilhali Mtume amefunga, walakinahu, lakini yeye Mtume alaihi salatu wasalam kana amlakukum liirbe, alikuwa ni mwenye kujimiliki zaidi kwenu nyinyi, liirbihi, kwa matamanio yake na haja zake. Mtume alaihi salatu wasalam, Aisha anasema alikuwa akinibashir, ima kukaa na mimi karibu yani hali ya kukurubiana kwelikweli. Lakini anasema Aisha, Mtume alikuwa ni katika watu ambao wanaoweza kujidhibiti, kumiliki yale matamanio yao na haja zao. Bali vile vile hadithi Aisha kwamba anna rajulan saala an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam, mtu mmoja alimuuliza Mtume alayhi salatu wasalam an taqbili saimi, tendo la kubusu yule aliyefunga, mtu ambaye amefunga akambusu ima mke wake au mume wake. Yule bwana akamuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam, faqala, Mtume akasema sal hadhi, muulize huyu hapa hilo jambo, muulize huyu hapa. Wa kanati Ummu Salama mawjuda, na alikuwa Ummu Salama yuko pale. Kwa hiyo anamwambia muulize Ummu Salama tendo hilo. Faqalat Ummu Salama akasema kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, alikuwa Mtume yuqabbilu wa huwa saimun, wal hadith rahu Imam Muslim min hadith Ummu Salama, Mtume alikuwa anabusu, ananibusu au anabusu na hali ya kuwa amefunga, sallallahu alaihi wasallam. Tayib, kwa hiyo kadhia hii ya kugusana ima mume na mke kwa kumbatiana au tendo kama hili la Mtume na Ummu Salama, hili linaangaliwa katika hali ifuatayo, ili mtu asije akajiharibia saumu yake. Linaangaliwa katika hali gani? Kwamba ikiwa wewe unajifahamu fika ya kwamba ni dhaifu, yawezekana kwa wakati wowote ule manii kutoka, basi waambiwa usifanye hivyo, jiepushe kabisa. Na ama ukiwa wewe una uwezo wa kujidhibiti, hata mkachezeana mkafanyaje kadha wa kadha, lakini ukawa unaweza kujimiliki, kama vile mnagombana, mnacheza, mnakimbizana, akambeba huyu kamfanyaje, katika hali ya mawadda na mapenzi ndani yenu, na ukaweza kujimiliki, basi fanya. Sababu Mtume Aisha radhiallahu anha anasema kana amlakukum liirbihi, alikuwa ni mwenye kujimiliki sana kwenu nyinyi, ni katika wale ambao wanaweza kujimiliki sana kwenu nyinyi, liirbihi, kwa matamanio yake na haja zake. Kwa hiyo kama ikiwa hali yako wewe ni dhaifu na hauwezi inawezekana ukawa umepata muda mrefu, labda kabla ya saumu ilikuwa kuna matatizo fulani yametokea, au kuna hali fulani ya kuumwa mke, kwa hiyo ukawa na hamu sana mke wako, au mke ana hamu na mume wake. Sasa ile hamu ya kutamaniana katika mwezi wa Ramadhani ikatokea, pakapatikana mchezeano kati yenu, jiangalie. Ikiwa unaweza kujimiliki, basi chezeaneni ta zungurukeni, jimjibebe wenyewe kwa wenyewe, ahlan wa sahla. Lakini kama utaweza kuhofia na kuona kwamba iwezekana mimi nikatokwa na manii katika hali hii, basi waambiwa usifanye. Hiyo ndo alhasil katika haya masala. Kwa hiyo hapa mpaka hapa Sheikh ametaja vitu ambavyo vinavyofunguza saumu. Miongoni mwa hivyo ametaja kula, kinachofuata ni tendo la kunywa, jambo lingine ni jambo la hijama. Jambo la hijama pia ametaja mambo ya nifas, mambo ya damu ya hedhi, na vile vile nimebakia jambo la tendo la ndoa aliposema illa man aftara, isipokuwa yule ambaye atakayefungua bijimai kwa tendo la ndoa, fa innahu yaqdi, basi yeye atalipa, wa yu'ti raqabatan, na atamwacha huru mtumwa. Na haya masala kuhusiana na tendo la ndoa litakuja kuzungumzwa kwa wakati wake, na sallallahu alaihi wasallam wa karamihi ayarzukana ilman nafi, wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.